хвалях радыё «Свабода» асноўныя тэмы дня. Па колькасці заявак на сустрэчы з выбарцамі Таццяна Караткевіч апярэджвае ўсіх мужчын-кандыдатаў. Дзеля таго, каб у гомельскай праўдзе прынялі да друку яе праграму, прадстаўнікам Караткевіч прыйшлося звяртацца ў пракуратуру. Мікола Статкевіча і Уладзімара Някляева на заўтра выклікаюць у суд. Афіцыйны Менск не дае каментароў на конт распараджэння Уладзіміра Пуціна пра размяшчэнне авіябазы ў Беларусі. Цэнтр выбаркам, адказваючы на зварот руху за свабоду, патлумачыў, што назіральнікі на выбарах не змогуць карыстацца біноклямі. Прадпрымальнік з Крычава Павел Ганчароў, адзін з нямногіх, хто перайшоў у рэкламе сваіх паслуг на беларускую мову. Вы на хвалях Радыё «Свабода» працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Наколькі паспяхова змагаецца з карупцыяй беларуская ўлада? Хто сядзіць за карупцыю па беларускіх турмах? І ці ратуе дэмакратыя ад карупцыі? Гэтае пытанне ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бяляцкі і галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук. Вядзе гутарку Юры Дракахруст. Справа ашмянскай мытні, па якой за кратамі апынуліся адразу 40 яе супрацоўнікаў, падстава нагода пагаварыць аб прыродзе беларускай карупцыі аб яе маштабах. Сергей, вось на пачатку гэтага года вы на прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі выступілі з гучнымі антыкарупцыйнымі абвінавачваннямі. Ну, кіраўнік дзяржавы тады накіраваў вас да кіраўніка сваёй адміністрацыі падзяліцца фактамі. Наколькі я памятаю размовы са спадаром Косінцам, справа тады і скончылася, але, бачыце, вось адразу 40 чалавек пад варту ўзялі за карупцыю. Дык можа, ўсё ж такі ідзе барацьба з карупцыяй? Конечно, она идет, эта борьба, и идет уже много лет, и было странно, если бы она вообще не шла. И вопрос не в этом. Вопрос в том, насколько эффективно ведется эта борьба. Можно вести борьбу для галочки, а можно вести борьбу так, что, скажем так, людям будет стыдно воровать и брать взятки. Я думаю, что ситуация в сравнении там, 5-10 лет назад очень значительно ухудшилась именно в том плане, что коррупция проникла повсюду буквально на бытовом уровне. То есть, вот, пример 40 таможенников, ну, столько не брали никогда. Я помню, последнее таможенное дело, там, по-моему, было что-то около 12 человек, если не ошибаюсь. Это было там в начале 2000-х годов. Это был громкий скандал. Сейчас 40. То есть, это можно сказать, что в 4 раза ухудшилась ситуация, вот, на конкретном примере, да? Сергей, и, а ну, может, в 4 раза стала лепш борьба? Да нет, это просто коррупция проникла везде на бытовом уровне, и люди уже воспринимают ее как само собой разумеющееся, понимаете? Поэтому 40 таможенников там и оказались замешаны, что, ну, для всех само собой разумеется, что надо вот брать деньги, за это надо взять, за это надо взять, за это надо взять. Я вот лично сам вот даже вот столкнулся, да, вот начал строительство личного дома в этом году, сколько уже про коррупцию знаю, столько уже как бы занимаюсь, столько лет, да. Ну, и знаю, что строительная вот из самого компьютера, ну, как столкнулся, это реально, сам ужаснулся и понял, что я ничего не знаю об этой коррупции. Но буквально везде, это вот куда ни кинь, везде откаты, откаты, откаты. Да, какие-то крупные, может, дела, там, какие президент держит на контроле, которые глава, там, правительство держит на контроле, да, какие-то крупные инвестиционные проекты, вот они там еще как-то контролируют, но все остальное, ну, вот конкретный пример, да, приехали ко мне сантехники, там, осмотрели дом, сказали, будет работать стоить $1000. Я так нос поворотил, говорю, как-то дороговато. Вот мы точно такой же объект, но такую же квадратуру в Щучине, не в письменности, за 10 тысяч делали. Знаете разницу? Государственный, вот, да, вот, государственный. Ну, понятно, вот, там, где зарплата не прошлось. 6 тысяч для частного лица и 10 тысяч для государства. Да, то есть это без тендеров, то есть 10 тысяч тендер не проводится. И на таком уровне, да, идет коррупция повсеместно, это само собой разумеется, что надо стегнуть, надо как бы дать заработать чиновнику, надо дать заработать кому-то, тому. Даже если 5 лет назад еще возмущались как-то люди, знаете, вот, воруют чиновники, это как бы сейчас воспринимается как нормальная ситуация. Люди крутятся, люди зарабатывают деньги. Олесь, у вас, як і у інших былых палітвязняў, ёсць досвід камунікацыі з барацьбой з карупцыяй, так бы мовіць, па той бок кратаў. Вось калега Сергей Дубавец на падставе размоваў з былымі палітвязнямі, з былымі вязнямі, пісаў, я працытую, тыя, хто выйшаў з цяперашніх зонаў, часта ўражаныя маштабамі ўсебеларускага сядзення. Кажуць, сустракалі там найлепшых людзей краіны, навукоўцаў, прадпрымальнікаў, праграмістаў, дактароў, настаўнікаў. Паводле маштабаў беларускую зону параўноўваюць з 37-м годам, пісаў Дубавец. А вось у вас на падставе і вашага сядзення, і вашай праваабарончай дзейнасці ёсць такое ўражанне? Не, з 37-м годам тут не трэба параўноўваць сённяшнюю сітуацыю, бо гэта рэчы проста несувымяральныя. Вось, але насамрэч колькасць зняволеных у Беларусі даволі вялікая, і багата людзей магло проста не быць у зоне, ну і ў першую чаргу гэта тычыцца дробных нейкіх парушэнняў там, якія маглі бы проста мець іншую форму пакарання, скажам так, вось, не абавязкова звязаную са зняволеннем. Што ж датычыцца карупцыянераў ці хабарнікаў, ну сапраўды атрымлівалася так, што я сидзеў з гэтымі людзьмі ў СІЗА, і ў Менску ў СІЗА на валадарцы тут я сидзеў з менскімі нейкімі ці дырэктарамі пэўнымі, ці будаўнікамі, ці нейкімі іншымі чыноўнікамі, вось, якія там і насілі хабар у Менгарвыканкам, вось, і былі затрыманыя, там былі такія справы. Ну і цікава, што калі быў дзень будаўніка, это ж жнівень, вось, я там літаральна пару дзён сидзеў і патрапіў у камеру, дзе з 17 чалавек было больш за 10 будаўнікоў, так яны там все святкавалі гэты дзень будаўніка, якраз так атрымалася, упершыню я бачыў, як вот камера літаральна была. Большасць насельнікаў яе былі якраз тыя, хто працаваў у будаўнічай сферы, вось, як у дзяржаўных, так і ў недзяржаўных прадпрыемствах. Таму відавочна, што ўзровень карупцыі ў Беларусі дастаткова высокі, а метады барацьбы, яны ж бываюць розныя. Можна вось так па руках як бы біць і думаць, што праз страх можна спыніць гэтую карупцыю, ну я сумніваюся, бо калі прааналізаваць адносіны, скажам так, чыноўнікаў і іхнія магчымасці па размеркаванню пэўных там ільготаў, ну першых чаргу звязаных, мабыць, з зямлёю, з маёмасцю, там з дзяржаўнымі нейкімі вось закупкамі, то трэба шукаць усё ж такі больш эфектыўнейшыя інструменты барацьбы з карупцыяй, чым проста збор кампрамата на чыноўнікаў, а такое адчуванне, што сапраўды ўсе той ці ў іншай ступені, значыць, бяруць, это сапраўды як бы з'ява вельмі шырокая і шырока распаўсюджаная, што датычыцца дзяржчыноўнікаў, якія маюць доступ да пэўнай маёмасці ці льготаў, это не датычыць, скажам там, больш дробнага некага слою, вось. І трэба шукаць проста іншыя інструменты, і проста думаць, якім чынам у свеце ідзе барацьба карупцыі не праз турму, не праз зняволенне і не пра стварэнне такіх умоваў, калі людзі выпрабоўваюцца проста на спакусу, так бы мовіць. Ну а спакуса грашыма – это такая старажытная як бы штука, якую далёка не ўсе вытрымліваюць, і ў любой сітуацыі, ў дэмакратычнай, недэмакратычнай, калі ідзе спакуса грашыма, і калі ствараюцца такія умовы, што чалавек як бы спакушаецца праз грошы, ну, значыць, там ёсць і карупцыя. Слухайце «Праскі акцэнт», тэма выпуску «Беларуская карупцыя, маштабы і прырода». Вядзе гутарку Юрый Дракахруст. А скажыце, вось тыя людзі, з якімі вы сядзелі, яны як бы прызнаюць сваю віну, ну так, у сваім коле, што называецца, ці больш кажуць, што ну ж такая сістэма, все кралі, я просто аказаўся крайнім, ці пад раздачу папаў, ці нейкія там вялікія шышкі на версе там нешта разбіраліся, а я вот аказаўся, так бы мовіць, вінаватым, як бы не за сваю віну. Вот якія найбольш тыповыя як бы тлумачэнні? Ну, надзвичай рэдка, хто ў калоніі прызнае сваю віну, это датычыцца таксама і хабарнікаў, і карупцыянераў таксама. Звычайна ніхто сваю віну не прызнае, ну, але па тых нейкіх нюансах, скажам, падчас размоваў, калі яны магчымыя былі, таму што ў СІЗА-то я мог размаўляць з калоніі, мне ўжо значна цяжэй было трымаць кантакт з людзьмі, то, ну, у мяне складваецца ўражанне, што гэта не ёсць нейкія людзі, адпетыя там злачынцы, злодзі, і людзі, якія ішлі, скажам так, на некія пасады, скажам, дзеля того, каб потым красці. Не, насамрэч ствараюцца вось такія ўмовы, якія дазваляюцца, скажам, непразрыста размяркоўваць пэўныя сродкі, бо барацьба з карупцыяй праз якраз празрыстасць. Празрыстасць – это адна з галоўных такіх зброяў барацьбы з карупцыяй на ўсіх узроўнях. Это датычыцца і бізнеса, і дзяржаўнага кіраўніцтва, напрыклад. Ну, паглядзіце, параўнайце тых же ж палітыкаў, скажам, у наших суседзяў, літоўцаў, палякаў, яны ж знаходзяцца просто пад святлом прожэктараў сродкаў масавай інфармацыі. Там ніхто кроку лева-права не зробіць, каб пра гэта не ведалі СМЕ, адпаведныя людзі. Вось ідзе кантроль праз незалежную прэсу, ідзе кантроль праз спецыяльныя арганізацыі, якія неўрадавыя арганізацыі, якія просто правяраюць, замерваюць гэты ўзровень, скажам, коштаў на тэндэрных закупках, вось, адпаведна робіць пэўныя высновы пра пэўныя фірмы ці пра магчымыя карупцыйныя сувязі, скажам. Ну, ёсць даволі багата інструментаў, вось, у нашых суседзяў, якія дазваляюць, ну, не стрымліваць гэты ўзровень карупцыі. І ў той жа час паглядзім на Украіне, дзе ён, ну, відавочна вышэйшы, чым у нас, бо на Украіне такое адчуванне, што сапраўды гэта карумпаванасе на весь дзяржаўны арганізм з'ела, як той рак з галавы да ног, вось, і там просто такое ўражанне, што трэба мяняць усіх, вось. Ну, у нас, я думаю, што сітуацыя можа быць трошку лепшая, хаця ёсць над чым працаваць, і ўсё ж такі вось такая закрытасць дзяржаўнай сістэмы і бізнес, які цалкам залежны ад дзяржаўных структураў, канешне, ён стварае вось такую добрую глебу для карупцыі. Сергей, наконт тых, хто ў Беларусі сядзіць за карупцыю. Вот якая ваша ацэнка? Яны сядзяць справядліва, правільна сядзяць? Ці іх больш павінна сядзець, яшчэ больш? Ці ўвогуле іншыя людзі павінны сядзець? Вот як бы вы ацанілі? Ну, знаеце, как-то всех пад адну гребенку не прычешаш. І трудно сказаць, хто заслужна, ці хто не заслужна. Ёсць, хто заслужна, ёсць, хто вполне можно было наказать штрафом, забрать имущество наворованное и отпустить на работу, пусть бы работали, там изначально какой-то ущерб сажать, для этого не совсем обязательно. Я хочу сказать, что справедливо однозначно у нас будут сидеть только тогда, когда у нас будет независимый суд. Да? Я понимаю, что президент, как бы, чтобы контролировать власть, не может делать независимый суд, да? Но уже все-таки прошло много лет, и я думаю, если он действительно хочет бороться с коррупцией, то настало время сделать действительно независимый суд, чтобы действительно была конкуренция между правоохранительными органами и подсудимыми, да, обвиняемыми. Чтобы они могли реально доказывать свою невиновность, а органы прокуратуры реально доказывать свою виновность. Сейчас большинство дел коррупционных идет как бы под флагом борьбы с коррупцией. Поэтому дают максимально большинство. Да? То есть я вот ушло дело в суд, коррупция. Да, максимум не возникает, потому что как бы такая задача государства, такая политика государства. Наказывать жестко за коррупцию, это требует президент, несмотря на лестницу, несмотря на что. Однако, что мы имеем на самом деле? Те, кто ворует действительно много, там, миллионы два, да, те реально могут откупиться. У нас действует механизм, это помилование главы государства, да, и он реально может откупиться. Те, кто ворует по мелочи, там, 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов, да, их сажают максимально. И получается, вот такая справедливость. Чем больше украл, тем ты в большей безопасности. Чем меньше украл, тем ты будешь более жестко наказан. В такой ситуации нельзя говорить о справедливости и наказания тех, кто там взял хабар, либо не взял хабар. Да, то есть даже сложно судить. Опять же возьмем новый закон о коррупции. Я на последней пресс-конференции главы государства говорил об этом законе коррупции, который, опять же, чиновникам закрутил еще больше гайки, да, в котором нет ни одного пункта ответственности сотрудников правоохранительных органов высшего действия. То есть реально сейчас любой капитан может прийти на любое предприятие, любую фирму сказать, я сейчас заблокирую ваши счета, потому что у меня есть такая информация, даже не обязан предоставлять эту информацию. У меня есть информация, там, что укрываете налоги или там занимаетесь смыванием средств, либо еще что-нибудь. У меня есть такая информация оперативная, я не обязан представлять, я заблокирую счета и все. Да, это же может проектовать любые условия любому субъекту хозяйства. Никто ему ничего сделать не может, потому не доказывает. Да, и фирма может лечь за буквально пару месяцев. Поэтому независимый суд и реальное соревнование между теми, кто борется с коррупцией, и между самими коррупционерами. Это можно будет говорить о справедливости наказания тех или иных лиц. Выслухали праскі акцэнт. У перадачы ўдзельнічалі кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бяляцкі і галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.